Değerli dinleyenlerim, bugün Risale-i Nur'dan küçük sözlerde geçen bir konuyu işleyeceğiz. O da dünyayı nasıl görmek lazım? Dünya nedir? Dünya hayatı nedir? Onu nasıl anlamak lazım? Eskiden tefekkürün dar olduğu, tefekkürün pek gelişmediği zamanlarda müminler dünyayı sadece bir yönüyle ifade eder, bir yönüyle anlarlardı. Allah dünyayı yaratmış ve insanları imtihana almış, imtihan edecek, iyi amel işleyenleri mükafatlandıracak, cennetine alacak ve kötü işler işleyen, hayatını yanlışlarla geçiren, tevbe etmeyenleri de cezalandıracak şeklinde tek yönlü bir anlayışla değerlendirirlerdi. Bu anlayış hakikatte yanlış değil. Dünya bir imtihan dünyasıdır ama bu bir yönüyle bakıştır. Dünya bir yönüyle imtihan dünyasıdır. Aynen üniversite giriş sınavlarına hazırlandığımız ve bir günde imtihan olduğumuz gibi, imtihanda doğru şıkları işaretlemeye mecbur olduğumuz gibi, yanlış şıkları işaretleyenlerin ömür boyu sevdikleri bir okuldan mahrum kaldıkları gibi, birçok nimetten mahrum kaldıkları gibi, insan hayatında daima çok şıklı bir şeyle karşılaşır. Efendim, davranış imkanlarıyla karşılaşır. Sana karşı yapılan bir şeye nasıl cevap vereceksin? Hangi şıkkı işaretleyeceksin bakalım? İyiliğe iyilik mi yapacaksın? Kötülüğe iyilikle mi karşılık vereceksin? Nasıl cevap vereceksin? Çalarak çırparak mı para kazanacaksın? Helalinden mi kazanacaksın? Böyle daima şıklar vardır. Ve o şıklardan birini, doğru şıkkı işaretlemek ve sonunda da güzel bir puan alarak dünyadan gitmeye biz mecburuz, muhtacız. İşin bir yönü böyle imtihan. Ama bir başka yönü var ki dünya hayatı bir yarış, bir okul, belli bir şey için hazırlanma ve öğrenme yeridir. Kendini geliştirme yeridir. Şimdi hayvanlara bakıyoruz ki özellikle belgesellerde hep hatırlayacağız. Dünyaya yeni gelmiş bir ceylan yavrusu daha dünyaya geldiği andan itibaren ayağa kalkmaya çalışıyor ve belki birkaç saniye, birkaç dakika içerisinde davranıp ayağa kalkıyor. Ve ondan sonra da kendisini kovalayan bir aslan görse kendisini müdafaa ediyor, kaçıyor. Nasıl kaçacağını biliyor. Sanki yıllarca tecrübe edinmiş, kendini efendim geliştirmiş bir varlık gibi. İşte pek çok hayvan, canlı varlık daha dünyaya gelirken adeta başka bir yerde tekemmül etmiş, yani eğitimini tamamlamış gibi dünyaya geliyor. Hazırlıklı. Allah onları öyle programlamış. Dünya onlar için bir eğitim alanı olsa da çok değil. Ama insan dünyada, dünyaya geldiği andan yıllar içerisinde konuşmayı öğreniyor, zararı karı öğreniyor, yıllar içerisinde ancak yetişiyor, gelişiyor ve hatta ölünceye kadar da bizim eğitimimiz devam ediyor. Demek dünya bizim için büyük bir eğitim alanı. Çünkü biz üstün yaratılmış, akıllı yaratılmış, akıl ile donatılmış, pek çok duyguları gelişmeye müsait bir varlığız ve her an gelişmekteyiz. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Kendini geliştirmeyen insan zavallı insandır. Sürekli gelişme, geliştirme içinde olmalıyız. Şimdi mesela kaslarını geliştiren bir pehlivan, yine kaslarını geliştiren bir koşucu, değil mi? Uzun soluklu bir koşucu olmak. Dünyada böyle kaslarını geliştirenler var. Dünyada efendim Başka yarışlar var. O alanlarda kendini hazırlayan ve orada yarışanlar var. Şimdi bu yarışlar, hazırlanmalar, eğitimleri bir gözden geçirirsek, böyle yarışların, bedensel diyelim yarışların özellikle sembolize edildiği yer olimpiyat oyunları, olimpiyat yarışlarıdır. Ben bir tanesini yakında olan hatırlayacağınız bir şeyi hatırlatayım. Diyelim ki Avustralya'daki bir olimpiyat yarışlarında yıllarca önce olimpiyat binaları yapıldı. Çok geniş bir meydan hazırlandı. Biz de şimdi İstanbul'da böyle bir hazırlık içindeyiz. Yıllardır bir olimpiyat meydanı hazırlanıyor. Oteller hazırlanıyor. Çünkü o zaman pek çok insan seyretmeye gelecek. Belki milyonla insan seyirci olarak gelecek. Onları beslemek için lokantalar hazırlanıyor. Onların yatacakları, dinlenecekleri yerler, gezecekleri yerler hazırlanıyor. Yarış alanları bölünüyor. Şurada koşucular koşsun, yarışsınlar. Şurada güreşçiler yarışsın. Şurada halterciler için yer hazırlayalım. Ağır yükler kaldırsınlar. İşte şurada yüksek atlayanlar yarışsın diye böyle alan parçalara bölünüyor ve yerler hazırlanıyor. İşte sevgili dinleyicilerim, dünya böyle bir olimpiyat alanıdır. Ve Cenab-ı Hak çok çeşitli varlıkları dünyaya getirmiş, her birinin istidadını, kabiliyetini geliştirecek bir ortam hazırlamış, birbirleriyle yarıştırıyor, koşturuyor. Hatta biz bazen menfi olarak karşılarız. Mesela ceylanları aslan neden kovalıyor, kovalamasa daha iyi değil mi gibi. Halbuki pek çok varlık, birbirine musallat edilmekle, yani birbirini kovalamakla öbürünün kabiliyetini geliştirir, istidadını geliştirir. Çeşitli ihtiyaçlar olmasa, çeşitli tehlikeler olmasa, insanlar kendilerini geliştirmezler. Yattıkları yerden bütün nimetler ağızlarına gelecek olsa, insanların tembel tembel yatarız. Bir kendimizi geliştirme gayreti içinde olmayız. Ne bedenen, ne duygularımızla, ne aklımızla. İşte Cenab-ı Hak ise bizi geliştirmek istiyor. Hatta bakın, kaderi bir hadisedir. Afrika'da insanlar çok giyinmeye mecbur değillerdi. Sıcak bölgelerde yaşıyorlar, tropikal iklimlerde. Çok güzel evler yapmaya da muhtaç değillerdi. Meyveler de ağaçlardan yetişiyor. Efendim, hayvanlar da çok, avlayıp geçiniyorlar. Ne güzel yüzyıllarca, bin yıllarca öyle yaşayıp giderlerken, bir gün Amerika'dan, Avrupa'dan beyaz ırk geliyor, onları esir edip, köle edip götürüyor bir yerlere. Ha, bunun içinde şöyle bir sır var. Kendini geliştirmiş, ilmini geliştirmiş, teknolojiyi geliştirmiş olan bir insan nevi, diğer nev'e, diğer milletlere musallat ediliyor ki siz de kendinizi geliştirmeye mecbursunuz, yoksa bak sizi esir alırız, köle yaparız. Aklınızı başınıza alın, sadece böyle yaşayıp gitmekle olmaz, kendinizi geliştireceksiniz der gibidir. Kader böyle insanları bile birbirlerine musallat ederek insanları geliştiriyor. Pek çok teknolojinin gelişmesinde savaş teknolojisinin rolü vardır. Bunlar bir mecburiyetten gelişmedir. İşte Allah'ın bir emridir bu yani. Kaderi bir emir. Kendinizi geliştirin ey insanlar. Şimdi işte dünyaya böyle yarışın, her alanda yarışın yapıldığı bir dünyaya insanoğlu gelmiş, adeta bir olimpiyat yarış alanına gelmiş gibi. Ne konuda yarışacağız? Cenab-ı Hak Beled suresinde, Kur'an-ı Kerim'de, biz insana iki hedef gösterdik. Biraz yokuşça sayılır, iki hedef gösterdik. Ve dedik ki oraya koş, atıl ve ipi göğüsle. Ama insanların çoğu itibariyle atılamadı. Hakkını veremedi o yarışın. Nefes nefese kaldı ve yarışı bıraktı. hedefleyemedi. Nedir o iki hedef? Birisi iman etmek. Rabbimizi tanıma hedefi. Dünyaya gelmişiz ve böyle bir ipi göğüslemekle memuruz. Ne yazık ki pek çok insan Rabbini tanıyamadan bu yarıştan çekilip gidiyor. Evet. Yani ipi göğüsleyemiyor. İman nimetine erişemeden bırakıyor yarışı. İkinci hedef, salih ameller. Bunlardan Kur'an-ı Kerim'de, Beled suresinde sık sık tekrar edilir. Namaz ve zekat hedefleri gösterdik. İnsan o hedeflere atılsın. Allah ile münasebetini bir nizama, düzene koysun. Allah'a karşı, lütuflarına, nimetlerine karşı namaz ile mukabele etsin. Çok kolay bir mukabele yolu. Çok kolay. Kendimizi tazeleyen, efendim, günde 5 vakit namaz kılmak. Şimdi bu hedefe de işte her insan atılamıyor. Bu ipi de herkes göğüsleyemiyor. Bakıyorsunuz zekat nimeti de öyle. Yani o da fakirlere, insanlara karşı iyi davranma, iyilik etme. Orada da bencillik ayağımızı alıyor. Bir taş gibi takılıp kalıyoruz. Bize o menfi şeyler örnek değil. Ama bir de çok güzel insanlar var. Mesela Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz ona, Allah bana elçilik verdi ya Ebu Bekir, beni peygamber kıldı. Allah'ın kullarını Allah'a davet edeyim, tanıştırayım diye bana bir görev verdi deyince, ya Muhammed ben yıllardır senden böyle bir haber bekledim. Senin müstesna bir yaratılışın, farklı bir yaratılışın vardı. Senin bir şey için Allah tarafından hazırlandığını tahmin ediyordum. Ne güzel, tam beklediğim haberi getirdin sen bana, deyip iman ediyor. İşte böyle iman nimetine, iman efendim hedefine koşmaya hazır ve koşuyor, hedefe ulaşıyor hemen. Bir solukta, bir nefeste. Böyle insanlar var. Allah'ın her yerde böyle güzel yarattığı insanlar vardır. En ummadığınız yerde fevkalade güzel fıtratlar vardır. Günahlardan kendini koruyabilen ve güzel hedeflere koşabilenler. Etrafta yangınlar olsa, imansızlık deryalar olsa, inançsızlık, ne bileyim, her türlü vesveseler, şüpheler kol geçse, onlar hiçbir şeye aldırmazlar ve imana koşmakta tereddüt etmezler ve ipi göğüslerler. Allah'ın böyle müstesna kulları vardır. Her zaman, her yerde, her coğrafyada vardır ve bunlar Allah'ın has, özel kullarıdır. Olimpiyat yarışlarında can hıraş koşanlar vardır. Ağır yükler kaldıranlar, 12'den vuranlar, yiğitçe güreşen pehlivanlar, yüksek atlayanlar, her birine ayrı ayrı ödüller verilir. İşte dünyada da ciddi namazlar kılanlar, sabır kahramanları, çok çok zekatlar, sadakalar veren yüksek atlayıcılar, nefsini mağlup eden, nefsani, hayvani duygularını gemleyen pehlivanlar vardır. Dünyanın her yerine hizmet için koşan uzun soluklu koşucular vardır. Ve böyle her dalda yarış vardır, her dalında birincileri vardır. Cenab-ı Hak bizi o birincilerden, her dalda koşanlardan, hiç değilse fıtratımıza uyan, önümüze açılmış böyle sınavları kazananlardan etsin. Kazanan Ebu Bekirler, Ömerler vardır. Osmanlar, Aliler, Halitler, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiiler, Abdülkadir Geylaniler, İmam-ı Rabbaniler, Bediüzzamanlar vardır. Çevrenize bakın, Ahmetler, Aliler, Mehmetler vardır. Ve bunlar hep, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, sen gözlerini onlardan bir an olsun ayırma. Böyle insanlardan bir an olsun ayırma. Gece ibadet edenler, Allah'ı unutmayanlar, Allah'ın adını her an ananlar. İşte tarihin şeref levhalarına isimlerini yazdıranlar, Cenab-ı Hakk'ın şeref levhalarına da isimlerini yazdıranlar vardır. Allah bizi bunlardan etsin. Şimdi bakın, büyük bir olimpiyat alanı Bir ay diyelim. Bir ay sürüyor mu şeyler? Olimpiyat yarışları? Diyelim ki bir ay. Bir ay sürecek bir yarışma için belki 10 yıl hazırlık yapılıyor. Öyle değil midir? Bir koşucu bir an koşacak. Yani diyelim ki 10 dakika koşacak ve o 10 dakikayı belki bazıları var 100 metre koşacak. Bir 100 metre koşucusu birkaç saniye koşmak için yıllarca hazırlanıyor. Ve birinci olmak için koşuyor. Yani çalışıyor, antrenmanlar yapıyor. Ve işte oteller hazırlanıyor. Lokantalar hazırlanıyor. Gelecek olan misafirleri ağırlamak için. Dünya böyle bir hazırlık, böyle bir yarış için hazırlandı. Oteller gibi hazırlandı. Sofralar gibi hazırlandı. Alanlar, meydanlar gibi hazırlandı. Sonra biliyorsunuz olimpiyat biter ve büyük ihtifaller yapılır. Yani büyük merasimler, göklere fişekler atarlar. Ne merasimler, bandolar geçer, insanlar çılgınca efendim adeta eğlenirler, sevinçlerini ızhar ederler. Birinci gelenlere madalyalar verilir, ikinci gelenlere gümüş madalyalar verilir, üçüncü gelenlere bronz madalyalar verilir, alkışlanır, kameralara alınır ve dünyanın her yerinde o şeyler gösterilir. İşte dünyadaki yarışlarında kameralara alındığı ve dünyanın bu merasimlerin, bu yarışların sonunda kıyamet dediğimiz büyük merasimlerle, büyük ihtifallerle, yıldızların çarpışarak, güneşlerin çeşitli efendim gök şeyleriyle, şölenleriyle katıldığı büyük bir kıyamet yaşarız ve ondan sonra bu meydan kapanır. Burada alınan fotoğraflar, efendim filmler ahirette bir hesapta değerlendirilir. Orada birinci gelenlere altın madalyalar verilir. Mahşer denilen alanda madalyaları takılır herkesin. Buradaki seyirciler efendim orada alkışlarlar, sevinçlerini, memnuniyetlerini ifade ederler. Yakınlarınız sevinir. Aileleriniz sevinir. Ne güzel kazandın, kazandık diye sevinçlerini izhar ederler. Sevinemeyenler gözyaşlarına boğulurlar. Toz toprak içinde mosmor kesilirler. Allah muhafaza etsin. Ve ondan sonra o bölüm de kapanır. Ve kimimiz mutluluk diyarına, ebedi bir mutluluk diyarına yolculuğa çıkarız. Kimimiz de zararlarımızla, ziyanlarımızla yerden başı kalkmayarak bir ebedi efendim hüsran ülkesine doğru yola çıkar gideriz. Dünya böyle bir yer, ahiret öyle bir mükafat alanı. Burada koşulur, orada mükafatlar alınır. Ve böyle ebedi bir yer için dünyanın hazırlanması da layıktır, uygundur. İnsanın da hazırlanması layıktır, uygundur. Allah hepimizi muvaffak kılsın.